तब ब्रह्म पर तब सत्य क्या है इसकी खोज होगी, और जब खोज होगी तो सत्य तो वो है जो देश में यहाँ का सत्य, जो एशिया का सत्य अलग और यूरोप का सत्य अलग, ऐसा तो नहीं होता है। सत्य तो वो है जो सब जगह एक है, वो नरक में भी है और स्वर्ग में भी है। सत्य तो वो है जो प्रलय में भी है और जीवन में भी है। सत्य तो वो है जो निराकार में भी है और साकार में भी है। तब उस सत्य की खोज होगी, खोज होने पर सत्य का ज्ञान होगा, और जब आप अपने मन के विपरीत होने पर सत्य का परित्याग कर देते हैं तो आप अपनी मनोवृत्तियों के प्रेमी हैं, सत्य के प्रेमी, सत्य के प्रेमी नहीं है। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक था एक महात्मा के पास गया, तो महात्मा ने बताया भगवान की पूजा कर, प्रार्थना कर, नमस्कार कर, ध्यान कर। अब जो बता रहे हैं तो वो धातु बोले, महाराज ये सब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, अभी हम माला नहीं उठाएंगे, हमारी हाथ में तो तलवार हमारे हाथ में रहती, हम माला खोलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा जा, तेरी जो मौज हो कर, लेकिन सत्य का परित्याग मत करना, हमेशा सत्य बोलना। अब उसको कहीं डाका डालना था, सबसे बढ़िया घोड़े की जरूरत पड़ी थी, तो राजा के घुसाल में गया। पहरेदार ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं डाकू हूं। पहरेदार ने कहा अरे कहीं ये राजा साहब डाकू का भेद धारण करके न आए हो, किसी डाकू की ये हिम्मत है कि हमारे सामने कह दे कि हम डाकू हैं। जाने दिया, वो घोसाल में गया घोड़े सब करके, बढ़िया से बढ़िया घोड़ा लेके निकला। पहरेदार ने पूछा तुम कौन हो, हम डाकू। जीवन में स्वीकार करना ये अनेक संकट, वीरता आती है, धैर्य आता है, बड़े बड़े संकटों को सहन का सामर्थ्य आता है। तब अपने मन की जो रुचि है, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि आप साधु के पास भी तो जाके यही बोलते हैं कि जो हमारे मन को भाता है वही चाहिए। आप व्याख्यान में भी वही सुनना चाहते हैं जो आपके मन को भाता है। तो सत्य जो है वो मन को हिलता रहता है और सत्य एक संख्या रहता है। आप जब हिलने वाले चलने वाले चंचल मन के बीच चलेंगे तो सत्य की प्राप्ति के लिए जो आपके जीवन में बल चाहिए वो नहीं आएगा। आप देखो एक दैवी संपत्ति पर ध्यान दो, अद्रोहा, अक्रोधा, अहिंसा, तीनों एक ही जगह एक ही लाइन में देखो। आप ध्यान देना इस बात पर, अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग शांति अपैतम दया भूते स्वरूपम मार्दवम हृदय अचापलम तेज क्षमा धृतिर दाक्ष्यम अद्रोहो नातिमानिता। आप ध्यान दो, अद्रोह क्या है, अहिंसा क्या है, अक्रोध क्या है। जैसे बनिया लोग अपनी दुकान पर रखी हुई चीजों की क्वालिटी पहचानते हैं ना, ये कपड़ा किस सूत से बना है, ये कपड़ा किस सूत से बना है, एक ही डिजाइन है, एक ही रंग है, और सूत के भेद से एक कपड़े की कीमत बहुत ज्यादा होती है और एक कपड़े की कीमत बहुत कम होती है। सामान्य ग्राहक उस बात को नहीं पहचान पाता है। आप दैवी संपदा के ग्राहक हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा अद्रोह क्या है, अहिंसा क्या है, अक्रोध क्या है। फिर हम यम की बात आपको सुनाते हैं। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा सत्य अहिंसा अहिंसा सत्यम अक्रोध। आप अपने को जांच लीजिए कि आप सत्य के कितने प्रेमी हैं, और यदि आप सत्य के प्रेमी नहीं है तो परमात्मा के प्रेमी कैसे हो सकते हैं। क्या आपका मन ही सबसे बड़ी वस्तु है? ऐसा तो झूठ से बचाने के लिए सत्य है, और क्रोध से बचाने के लिए अहिंसा है, और दूसरे का माल लेने उसकी इजाजत के बिना इससे बचाने के लिए अच्छे है, और काम की पराधीनता मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य है, और अपने हक के नाम पर बहुत सा इकट्ठा करके रख ले इससे बचाने के लिए अपरिग्रह है। अब देखो इसमें हुआ क्या कि चोर तो है पांच, एक चोर के दो रूप है, आप ध्यान देना, एक चोर के दो रूप है। एक झूठ है जो हमको सत्य से विमुख करता है, एक हिंसा है जो विमुख करती है। तो झूठ से बचाने के लिए सत्य और क्रोध से बचाने के लिए अहिंसा, और दूसरे का माल लेने से बचाने के लिए अत्य, ये लोभ का, लोभ से रक्षा करने के लिए अत्य और अपरिग्रह। ये पांच दोषों में एक दोष इतना प्रबल है कि उसके सामने दो पहलवान भिजने पड़ते हैं लड़ने के लिए। आपके ध्यान में ये बात आई होगी, लोभ के दो रूप होते हैं, एक दूसरे का धन ले लेना और एक अपने पास बहुत इकट्ठा कर लेना और किसी को न देना। तो अपने पास बहुत इकट्ठा करना और किसी को न देना ये परिग्रह है। ये भारतीय धर्म के अनुसार परिग्रह जो है ये दोष है, और नारायण दूसरे का लेना ये भी दोष है। तो लोभ दो रूप ग्रहण करता है, दूसरे का लेना एक और अपना न देना दो, ये लोभ के दो रूप है। और इन दोनों की निवृत्ति में पांच में से दो पहलवान केवल लोभ के सामने खड़े किए गए। हमारे जीवन में देखो अत्य और अपरिग्रह दोनों आना चाहिए, तब हम दैवी संपदा की ओर से ओर चलते हैं। अब एक अक्रोध की बात भी आपको सुनाता हूं। अद्रोह अक्रोध अहिंसा, आपको क्रोध आता है कि नहीं, और क्रोध हिंसा पर्यंत जाता है कि नहीं, और हिंसा द्रोह पर्यंत जाती है कि नहीं। मूल में है अहंकार, अहंकार के आश्रित है द्वेष, और द्वेष से आता है क्रोध, और क्रोध से होती है हिंसा, और हिंसा द्रोह का रूप धारण करता है। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अवैकुनम, अपना बड़प्पन सबके बीच में आ घुसता है, अपना मैं जो है वो सब में आता है। और ये तो आप जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा के अज्ञान से ही ये महत्मा है। अज्ञान और भ्रांति वेदांतों में दो तरह की है, दो चीज है, वो एक नहीं है। ये क्या रखा है आपके सामने, इसको न जानना अज्ञान है, और रखी हुई पोथी को कपड़ा समझ बैठना ये भ्रांति है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? न पहचानना ये अज्ञान है, और दूसरे को दूसरा समझ बैठना ये भ्रांति है। तो अपने को परमात्मा न पहचानना अज्ञान है, और अपने को जीव मानना भ्रांति है, और जीव के साथ रहता है राग, तो एक से होता है राग तो दूसरे से होता है द्वेष। द्वेष क्या चीज है, तो जब अपना दिल जले, ज्वलनात्मिका वृत्ति का नाम है द्वेष। जब किसी को देख के, किसी की बात सुन के, किसी की रहनी से अपने दिल के भीतर जलन होने लगे, तब समझना कि द्वेष आ गया। द्वेष आता है तब क्रोध आता है मन में। क्रोध क्या है कि ये सुख के सारे दरवाजे को बंद कर देता है। जिसके मन में किसी के प्रति क्रोध है, उसको जितनी देर तक क्रोध उसके मन में रहेगा, कोई सुख कोई शांति उसको नहीं मिल सकती। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके भीतर अशांति भरी हुई है उसको सुख कहाँ से मिले। आप जरा देखो, क्रोध जब वाणी में आता है, जब हाथ में आता है, जब उसको मारने की गुंजना बनती है, तब उसका नाम हिंसा हो जाता है। और जब दूसरों को भी उकसाते हैं वही काम करने के लिए कि हमारे दुश्मन को मारने के लिए तुम भी चलो, तब द्रोह हो जाता है। जब दूसरों को उकसाते हैं तब द्रोह, जब स्वयं हाथ मुंह चलाते हैं दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए तब हिंसा। क्रोध में अहित करने की वृत्ति आई तो क्रोध, और उसके पहले जलन हुई तो द्वेष, और ये सब हुआ अहंकार में, और अहंकार हुआ भ्रांति से, और भ्रांति कहाँ से हुई, तो परमात्मा से अज्ञान से। अब देखो आपको, ये हम कथा सुनते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, और आपके दिल में जो पोथी है वो पढ़ पढ़ के सुनाई जाती है, लेकिन या तो आप पूछेंगे ये बात किस किताब में लिखी है, अरे ये किताब में नहीं लिखी है, ये आपके कलेजे में लिखी है, इसकी किताब आपका कलेजा है, आपका दिल है, उसके पन्ने लगे। अहिंसा का प्रताप देखने में आता है। अभी थोड़े दिनों से पहले काशी की ओर से लोग रामनगर जा रहे थे, बहुत दूर जाके नाव खोलते हैं, नगवा से भी और ऊपर जाके सब नाव से खोलते हैं बरसात के बने। अब उस पर बहुत लोग बैठ गए नाव पर, पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा बाबा नाव डूब जाएगी, उतरो। सब दो साधु बैठे थे उस पर पहले से बड़े जिद्दी, उन्होंने कहा हम सबसे पहले आके नाव खाली की जब आके बैठे हैं, हमारा पार जाने का अधिकार है, हम नहीं। अब महाराज पुलिस वाले को आया गुस्सा, उसने दो चार शपथ दादाजी को, जो बैठा था चुप, एक को बोलता था और एक चुप बैठा था, तो जो चुप बैठा था उसको दो चार शपथ हो गए दादाजी को बैठा। फिर आखिर उनकी जिद पूरी हुई, नाव पर दूसरे आदमी भी आके बैठ गए और नाव चली वो जो दूसरा साधु बोलने वाला था उसने कहा कि बाबा जी इसने आपको अन्याय से मारा है, चार चपत लगाया आपको, आप कुछ चार कहते हैं तो आप भी इसको कुछ कह दीजिए, इसके मारने के बदले में आप कुछ दो बात तो कह दीजिए इसके लिए। अब वो तो महाराज हंस गया, मुस्कुरा गया, कुछ बोले नहीं, कुछ साफ बैठा हुआ। साधु के स्वभाव में क्षमा होती है, वो दैवी संपत्ति है क्षमा। अपराधी के प्रति जो सत्पुरुष का व्यवहार है उसका नाम क्षमा है, ये सत्पुरुष का व्यवहार है। और जो ढेले के बदले ढेला मारता है और जो शबद के बारे में शबद के बदले में शबद मारता है वो भी ढिलाई है। उसने उसने जबान से शब्द का ढेला फेंका और उसके बदले में सामने वाले ने भी जबान का ढेला फेंका और शब्द पर शब्द भिड़ा दिया, जीव से जीव लड़ गई। तो ये जो जीव से जीव का लड़ना है ये भी आसुरी संपदा का लक्षण है, ये भी दैवी संपदा का लक्षण नहीं है। कोई तो हमारा बुरा चाहता है तो हम भी उसका बुरा चाहने लगे। तो जो दोष हमने दूसरे में देखा था वही तो हमारे अंदर भी आ गया ना, दोनों एक कोटि में आ गए कि नहीं आ गए, एक कक्षा में दोनों आए। तो बाबा जी इसने आपको मारा है, आप कुछ बोल दीजिए, कह दीजिए। बाबा जी बहुत दिया कुछ नहीं। अब वो ऐसा लोगों के देखते देखते महाराज 100 आदमी नाव पर बैठे हुए, ऐसा हुआ कि नाव जा करके रामनगर के किला से टकराई और वहां सूप से लगे हुए थे लोहे से, एक सूप का ऐसा धसा उस सिपाही के पेट में कि वो उसी पर टंग गया और नाव आगे बढ़ गई। साधु अवज्ञाकर फल ऐसा, जगह नगर अनाथ फल जैसा, साधु अवज्ञा पूर्व भवानी कर कल्याण अखिल कर हानि, साधु अवज्ञा सुरत भवानी कर कल्याण अखिल कर हानि। वो महाराज उसकी जो अहिंसा थी, अहिंसा वो उसके हृदय में तो अहिंसा बनी रही लेकिन प्रकृति में वो अहिंसा नहीं रही, वो हिंसा बन गई प्रकृति के राज्य में जाकर के। तो आप देखो द्रोह होता है जब हम दूसरे को भी उकसाते हैं कि इसका विरोध करो, हिंसा होती है तब जब हमारे हाथ पांव मुंह दूसरे के विरोध में क्रियाशील हो जाते हैं, और क्रोध होता है तब जब चित्तवृत्ति तिलमिला उठती है। आपको दैवी संपदा धारण करनी है तो क्या आप चाहते हैं कि इन दोषों पर दुर्गुणों पर हम विजय प्राप्त न करें? तो जो होता है तो होने दें, आराम कुर्सी पर बैठे हो आराम से एयर कंडीशन में और फिर ये बोले कि अच्छा मन में जो आता है तो आने दो, सब तो चल सकता है। लेकिन व्यवहार भूमि में आप उतरे और ये कहें कि जो होता है तो होने दो तो ऐसे नहीं चलेगा। व्यवहार में आपको जाना होगा तो जैसे आप यात्रा करते हैं कहीं की, तो थोड़ी सी पूंजी थोड़ा सा पैसा है ना आप अपने हाथ में लेकर के जाते हैं, वैसे जब आप व्यवहार भूमि में उतरेंगे तो आप कहीं यात्रा करें तो 10 रुपया आपके जेब में होना चाहिए, इसी का नाम संपदा है। कहीं मोटर खराब हो जाती है, कभी कभी कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ जाती है, कभी किसी को कुछ देने का मदद करने का मन हो जाता है, अपने पास 10 रुपया जरूर होना चाहिए। तो जब आप व्यवहार में जाते हैं तो आप ये जो सौजन्य की संपत्ति है, दैवी संपत्ति माने सुजनता की, सज्जनता की जो संपत्ति है उसको ले करके व्यवहार में निकलेंगे। हमें कहेंगे हमारे ही मन, तो मन की पूजा कीजिए, भगवान की पूजा बिल्कुल छूट जाएगी। कहीं अपने मन को दबाना भी पड़ता है, ये भी अपने जीवन में एक सीखने की बात है। तो बोले भाई हमारे मन में आया, हमने कह दिया, और हमारे मन में आया कि गाली दे और दे दिया, तो आप निश्चित समझो किसी को पागल कहते हैं। हमारे मन में गाली देने की आई और हमने गाली दे दी, हमारे मन में नारायण जी की उठाने की आई और उठा ली, तो जो जो मन में आवे कोई करना ये तो पागल का लक्षण है, ये सत्य के प्रेमी का, ये सत्य के प्रेमी का लक्षण नहीं है। मन को अनुशासन में तो रखना ही चाहिए। अब आप देखो आपके मन में क्रोध क्यों आता है? द्रोह, अहिंसा, क्रोध, द्वेष, अहंकार और भ्रांति, ये परंपरा है इसकी। मूल में तो अज्ञान है ही है, अज्ञान मूलक भ्रांति, भ्रांति से अहंकार, अहंकार से द्वेष, द्वेष से क्रोध, क्रोध से हिंसा, हिंसा से द्रोह। तो आपके मन में क्रोध क्यों आता है? तो क्रोध इसलिए आता है कि आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ। काम ही क्रोध का हेतु है। यदि आपके मन में ये न होता कि ये बच्चा ऐसे करे, ये स्त्री ऐसे करे, ये पड़ोसी ऐसे करे, आप दूसरों की कामना के अनुसार तो स्वयं नहीं चल सकते, अपनी कामना के अनुसार दूसरों को चलाना चाहते हैं, आपके मन में काम बढ़ गया है। काम एक बात और है, ये तपस्वी लोग जो क्रोधी हो जाते हैं आप लोग जानते हैं, जानते होंगे, हमारे इस सज्जन है, उन्होंने 24-24 लाख गायत्री का अनुष्ठान कई बार किया, ब्रह्मचारी हैं, पर उनको गुस्सा ऐसा आता है महाराज कि पास पड़ोस के 100 मील के लोग उनको दुर्भाषा ही बोलते हैं। उनका नाम ही दुर्भाषा पड़ गया। दुर्भाषा जी है, जो ब्रह्मचारी है तो ठीक है, उनके ब्रह्मचारी में कोई गड़बड़ नहीं है, उन्होंने गायत्री के अनुष्ठान किए तो भी ठीक है, पर कहते हैं मैंने 24-24 लाख के इतने अनुष्ठान किए, इतना बड़ा महात्मा और मेरी बात नहीं मानी जाए, ऐसा कैसे होगा? वो तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो मन में अपनी कामना की जब प्रधानता होती है तब उसमें बाधा पड़ने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। आपने गीता में पढ़ी है क्या? रामात क्रोध हो भी जायते, क्रोध के बाप का नाम क्या है? बोले काम। रामात क्रोध हो भी जायते, असल में कामना पूर्ति जब होती है तो उसके दो संतान, काम की दो संतान है। अगर पूर्ति हो गई कामना की तब तो लोभ नामक संतान पैदा होती है, और यदि पूर्ति न हुई तो क्रोध नामक संतान, शोभ नामक संतान पूरा, लोभ और क्षोभ दोनों काम के बेटे हैं। तो ये काम जो है ये रक्त बीज है, रक्त बीज इसका नाम है, रक्त बीज जितनी जितनी बूंदे हैं उतनी उतनी परंपरा इसकी चलती है। तो असल में बाहर की अनेक कामनाओं को जब मनुष्य मिटा देता है या छोड़ देता है तो भीतर बहुत सारी कामनाएं पैदा होने लगती हैं, और जब भीतर बहुत सी कामनाएं पैदा होती हैं तो उनके पूरी न होने पर शोक क्रोध का उदय होता है। क्रोध शब्द का संस्कृत में अर्थ है कम रोड़ी, क्रोधाकस्मा, क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं? तो वो हमारे हृदय में जो एक छिद्र है उसमें सुख की धारा बारंबार बूंद बूंद बूंद कपाकप कपाकप कपाकप उसमें अमृत सुख कपटता रहता है, लेकिन जब क्रोध आता है तब वो छेद बंद हो जाता है, सुषुम्ना का संचार बंद हो जाता है। जब राग और द्वेष दोनों का तराजू है ना विषम होता है तब वो छिद्र बंद हो जाता है। जब ईडा और पिंगला के संचार में बाधा पड़ती है तो तब वो छिद्र बंद हो जाता है। वो छिद्र क्या है? एक ब्रह्मरंध्र से एक छिद्र निकलता है और उसमें से टपाकर टपाकर अमृत झरता है। रस अमृत रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, गगन गुफा में बारंबार रस झरता रहता है, रस झरता रहता है। जहाँ क्रोध आया और क्रोध के दबाव से तराजू का पल्ला टेढ़ा हुआ और वो छिद्र बंद हो गया। क्रोध ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसका वंश भी खानदान अच्छा नहीं है, काम के वंश में भी पैदा हुआ है। खानदान खराब है और आते ही महाराज वंशाधार करता है, पहले तो सुख को, उसके बाद आप लोगों को। यदि कभी क्रोध ना आया हो तो हम क्रोध की बात आपको बहुत सारी बता सकते हैं, क्योंकि हमको आया है। आप लोगों को क्रोध नहीं आया होगा तो आपको अनुभव नहीं होगा क्रोध का। हमको तो ऐसा क्रोध आया है कि पांव भी थरथर कांपता है वो, है ना। गुस्से में किसी को भूसा नहीं मार सकते, भूसे में बल ही नहीं रहता है। किसी से युद्ध भी करना होता है, कुश्ती भी लड़नी होती है तो धैर्य से लड़ाई होती है, धैर्य से लड़ाई होती है, क्रोध से लड़ाई नहीं होती। हमारे बड़े विद्वान ठाकुर साहब से गाजीपुर की अदालत में पेश हुए, सामने वाले वकील ने देखा कि विरह में इनको हराना शक्य नहीं है, तो उसने कई बार कोशिश की कि उनको गुस्सा आया। तो बड़ी धैर्य साहब तो भी गुस्सा नहीं आता था, वो तो सरल महाराज, वो तो इतने सरल चित्त से सब काम करते थे और उस समय विद्वान उनके समान उन दिनों में कोई नहीं था। वो गाजीपुर के भी चेयरमैन थे, बनारस के भी चेयरमैन हुए, विधानसभा में भी रहे, मैनेजर भी रहे बहुत जगह, पर बिल्कुल सीधे सादे ऐसा मालूम पड़े कोई गांव का भोला भाला आदमी है। अब अदालत में जब उसने बहुत गिरह की तो एक बार उनको गुस्सा आ गया और आ गया तो बोले क्या गिरह करता है, हम तेरे जैसे को अब 10 बरस पढ़ा सकते हैं। बड़े भारी कानून के विद्वान थे। अब तो महाराज जाके वकील बैठ गया कि बस ये इतना नोट कर लिया जाए कि ये इतने विद्वान बुद्धिमान हैं और कि हमको 10 बरस पढ़ा सकते हैं, तो ये जो बात कहना चाहते हैं उसको कहे बिना, सिद्ध किए बिना रह नहीं सकते। ये बात है, गुस्सा जब आता है ना तब विद्वान मूर्ख हो जाता है। ये पहलवान लोग जब लड़ते हैं, गुस्सा आता है और हाथ कांपने लगता है, पांव कांपने लगता है, तो उनको जाके अलग बैठना पड़ता है। वकील लोग जब बात करते हैं तो उनको 5 मिनट चुप हो जाना पड़ता है। ये क्रोध आ करके रक्त में ऐसा उबाल पैदा करता है कि उस समय मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है। तो क्रोध आता है, इस पर कैसे विजय प्राप्त करना, इस बात को आप ये जो बात बात में अपनी इंसल्ट हो जाती है ना, ये पहले हम नहीं जानते थे, वो है ना, इस बात में ये आप लोगों के बीच में आने पर था, तो ये आप लोगों के बीच में आने पर मालूम पड़ा। एक रिटायर्ड जज यात्रा कर रहे थे, इलाहाबाद जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि जरा बिस्तर अपना सिकोड़ो, हम भी यही सिकट रहे हैं। दोनों में बहस हो गई, जो नया आया था नौजवान था, उसने कहा तुमको मालूम नहीं है मैं जज हूँ। तो उस आदमी ने जो पहले से था बुद्धा, उसने कहा मैं जज का बात हूँ। जब इलाहाबाद स्टेशन आया तो सचमुच वो जो बुद्धा आदमी था उसका लड़का जज था इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेने के लिए अपने पिताजी को आया हुआ था। फिर दोनों ने परिचय कराया और फिर बड़ा प्रेम हुआ। तो देखो भाई, मैंने झूठ नहीं कहा था, तुम उस समय नाराज हो गए कि मैं जज का बाप हूँ, है ना। इस बात की ये कहने से तुम बहुत नाराज हो गए थे उस समय, लेकिन देख लो ये जज है, हमारा बेटा है। मैंने बिल्कुल सच्चे ही सच्चा कहा। तो क्रोध जो है, इसको रोकने की सबसे बढ़िया बात तो ये है, सबसे बढ़िया बात आपको बताऊं, यदि मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो जाए, एक परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यहाँ यो भी बाहबा है, यहाँ यो भी बाहबा है, जीवन मुक्ति का विलक्षण सीख लीजिए, एक दूसरे सबसे बढ़िया तो वही है। अब दूसरी बात देखो, आपके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए और सबने भगवान जीतने लगे, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। तीसरी बात ये लो, ये सारी सृष्टि कुछ प्रकृति के पराधीन है, कुछ ईश्वर के पराधीन है, कुछ परिस्थिति के पराधीन है, कुछ अपने अंतःकरण के पराधीन है। अब एक गुलाम आदमी, एक पराधीन आदमी जब उलट पलट के कोई बात उसकी गलती कह देता है, तो उसको माफ नहीं करना चाहिए, हो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये पराधीन आदमी नौकर आदमी हो, एक सज्जन से उनको कोई रोज गाली दिया करता था, तो वो खुद तो गाली नहीं दे सकते थे क्योंकि सज्जन पुरुष कैसे गाली देते। तो एक गांव के गुंडे को बुलाया, बोले भाई 10 रुपया हम तुमको देंगे, ये हमको रोज गाली देता है, तुम इसका जवाब दो। अब वो गुंडा आदमी आया जब गाली का जवाब गाली से देने के लिए, तो सामने वाले ने कहा कि भाई ये तो गुलाम गाली देता है, गुलाम को हम अपने मुंह नहीं लगाते, तुम दो गाली। तो ये दुनिया में लोग प्रकृति के परतंत्र है, ईश्वर के परतंत्र है, अपने कर्म के परतंत्र है, प्रारब्ध के परतंत्र है, संस्कार के परतंत्र है, परिस्थिति के परतंत्र है। ये यदि कोई गड़बड़ करे तो इनके ऊपर क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। एक दृष्टि, ये हुई दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, ईश्वर दृष्टि, प्रकृति दृष्टि, काल दृष्टि, परिस्थिति दृष्टि, कर्म दृष्टि, ये सब दृष्टियां हैं। यदि ये हमारे अंदर आवे तो देखो दूसरी बात क्या है, तो हमारे मन के अनुसार हो और धर्म दृष्टि हो, ये धर्म का अंतरंग रूप है। आप धर्मात्मा के भीतर, धर्मात्माओं के भीतर आ सकते हैं कि नहीं, जरा अपने को देखिए, दूसरे को मत तौलिए, बोला दूसरे को मत तौलिए कि ये धर्मानुसार आचरण क्यों नहीं करते हैं। आप स्वयं तौलिए कि आपका आचरण धर्मानुसार है कि नहीं है, धर्म का सर्वस्व, धर्म का सार क्या है। न तत् परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं जदात्मनः, जो काम अपने लिए दुखदाई हो जाता है, हमको कोई गाली देता है तो दुखदाई है, तो हम किसी को गाली देंगे तो उसको भी दुख होगा ना। हमारा कोई पैसा ले लेता है तो हमारे लिए दुखदाई है, तो हम किसी का पैसा ले लेंगे तो उसके लिए भी तो दुखदाई है ना। तो न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं जदात्मनः, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरे। जब हमारा कोई चोरी करता है, हमको कोई गाली देता है, हमसे कोई झूठ बोलता है, हमारे बहू बेटी के साथ बुरा आचरण करता है, तब हमको बुरा लगता है। तो जो चीज हमको बुरी लगती है, वही काम जब हम दूसरे के साथ करेंगे तो वो भी तो बुरा हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है, ये तो बच्चे कच्चे जो वेदांति है ना, उन्हीं को शोभा देता है। कच्चे वेदांति कैसे होते हैं, उनका नमूना बताते हैं। वो कहते हैं देखो, हम चाहे जो करें, हम तो वेदांति है, ज्ञानी है, ब्रह्म है, हमको पाप पुण्य नहीं लगता है, लेकिन ये तो अकर्ता है, कहीं ये तो भोक्ता है, कहीं ये तो अज्ञानी है, इसको ये हक नहीं है कैसे बोले, है ना। इसी का नाम कच्चा वेदांति है। वो बोले हमको तो वेदांत का ज्ञान हो गया, हमको तो पाप पुण्य लगता ही नहीं है, इसको तो लगेगा ना। तो आप देखो, यदि आपको क्रोध पर विजय प्राप्त करनी हो, तो धर्म की दृष्टि ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि हमारे मन के खिलाफ कोई काम न करे तो आप भी दूसरे के मन के खिलाफ काम मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि पति हमारे मन के अनुसार चले तो आप भी पति के मन के अनुसार चलिए। तो देखिए क्रोध की कोई जरूरत नहीं, लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यदि सास चाहती है कि बहू हमारे मन के अनुसार चले वो ठाकुर जी का दर्शन करे तो ना उसको आप सिनेमा जाने के लिए छुट्टी दीजिए, क्यों नहीं देखो बुरा नहीं होता है वो सिनेमा। उसमें से तो देखने वाला अच्छा लेके आवे कि बुरा लेके आवे, बुरी घटना का भी अच्छा असर पड़ता है और अच्छी घटना का भी बुरा असर पड़ता है, वो तो लेने वाले पर है। तो भाई आप यदि चाहते हैं कि हमारी मानी जाए तो उनकी भी तो मानिए। आप अपने पति के साथ 6 घंटे बस खाक लीजिए, पर घंटे भर सास के पास भी तो बैठ जाइए, है ना, उससे भी तो गप खाक लीजिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपना ही अपना मन जो लोग चलाते हैं उनके दिल में जलन होती है। असल में सदैव जदैव कृपे सदैव मंगलाय, भगवान जो करते हैं तो उसमें बड़ा भारी मंगल होता है। वो तो हम अपनी वासना के कारण, अपनी ममता, अपने मोह के कारण तो उसको पहचान ले सकते हैं कि भगवान इसके द्वारा हमारा क्या मंगल, क्या कल्याण कर रहे हैं। एक सज्जन परसों करता है, बोले महाराज आप समझाइए कि इसको श्रोता नहीं आता है, शायद यहाँ बैठे हो क्या पता है, बहुत लोग बैठे हैं, तो हम चाहते तो उनको 1, 2, 4, 10 व्यक्ति दे करके हम ये समझाते कि असल में तुम ये चाहते हो कि ईश्वर हमारी वासना का गुलाम हो, जो जो हम कहें तो करे, करे ईश्वर और अक्कल हमारी हो, माने ईश्वर हमारी बुद्धि के अनुसार चले। और वो जब तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता है तब तुम कहते हो कि ईश्वर कृपालु नहीं है, तुम चाहते हो कि ईश्वर के पास बुद्धि नहीं है कृपा है, और हमारे पास बुद्धि है कृपा नहीं है, तो हमारी बुद्धि के अनुसार ईश्वर कृपा करता रहे, ये चाहते हो ना। तो ऐसा चाहते तो उनसे कहते, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखो हम लोग तो निर्गुणीय आदमी है ना, हमारे इसका कोई ज्यादा आग्रह नहीं है कि ईश्वर में कृपा है कि नहीं है, तो हम काहे को तुम्हारे साथ जल कुछ करें, हमारे स्वामी रामकृष्ण जी महाराज आए हुए हैं, वो बड़े भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, गीता के बड़े विद्वान हैं, उनसे तुम कभी मिले हो उनसे जाकर पूछो तो ईश्वर का वो बहुत बढ़िया उत्तर दे सकते हैं, वो ईश्वर के न्याय और कृपा दोनों को समझा सकते हैं। उसने कहा कि महाराज मैं तो गया था उनके पास, मैं तो एक बरस पहले गया था उनके पास, फिर क्या हुआ, ये हुआ कि जब मैंने उनसे कुछ तर्क किया तो बोले कि जाओ कोई हमने ठेका लिया है ईश्वर की कृपालुता समझा। अब भाई महात्मा का कोई बोझ नहीं है ना, हमने कोई ईश्वर कृपालु है ये समझाने का कोई ठेका थोड़े दिया है। अब वो ऐसे बोलता था, है ना, वो आदमी ही आया था, वो तो बड़े विद्वान बड़े स्वाध्यायशील है, और गीता का इतना अच्छा अभ्यास आजकल किसी दूसरे को है भारतवर्ष में, ये हमको मालूम नहीं है, गीता का इतना अच्छा अभ्यास हमारा ख्याल है दूसरे को नहीं है, तो ये हमारा ख्याल है अपना। परंतु क्रोध की बात देखो, क्रोध तो ईश्वर पर भी आता है। एक माता परसों मिली थी, परसों मिली थी, तो कोई काम उनके मन के खिलाफ हो गया, तो वो ऐसी कर रही थी काम को, तो उनकी बेटी ने पूछा कि क्या कर रही हो, तो माता जी ने बताया कि मैं ईश्वर को मार रही हूँ, मैं ईश्वर को मार रही हूँ कि तुमने मेरे मन के मुताबिक क्यों नहीं किया। ये परसों की बात है ना, परसों की बात है। माता वो लड़की ने बताया कि हमारी माता जी ऐसी एकांत में कर रही थी जूता पहन के, तो मैंने पूछा क्या, तो बोली कि मैं ईश्वर को मार रही हूँ, तो तुमने ऐसा क्यों किया, काम बहुत बुरा लगा था और फिर सुधर भी गया बिल्कुल, ईश्वर ने ऊपर तो शायद जूता लगा कि नहीं लगा, ईश्वर ने सुधार दिया उसको, उनका वो काम सुधर गया, बिल्कुल सुधर गया। पर आदमी को जब क्रोध आता है तब वो ईश्वर को भी मारना चाहता है। तो देखो, एक तो ये जो जिद है कि हमारे मन में जो चीज जगता है वही चीज है, तुम्हें पूर्व जन्म की मालूम नहीं है, तुम्हें भविष्य का मालूम नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा के भीतर क्या आए ये तुमको मालूम नहीं है, और तुम सोचते हो कि हमारे मन में जो वृत्ति आई कोई चीज है, ये काम नहीं। मनुष्य को क्रोध, मनुष्य को क्रोध देती है, कामात क्रोधो विजायक हो। अब रही बात, जब क्रोध आने लगे, क्रोध आने वाला हो तो आप मौन हो जाइए, क्रोध आने वाला हो तो आप भगवान का नाम लेने लगे, क्रोध आने वाले लगे गांव के लोग महाराज हुक्का चढ़ा के चिलम चढ़ा के हुक्का गोद उड़ाते हैं, वो जब लंबी लंबी सांस जब आने जाने लगती है गांव में ऐसा होता है। आप एक गिलास शरबत पी लीजिए। एक बार हमारे आश्रम में रसोइयों ने हड़ताल कर दी, हम पांच छह तो रसोई रसोई बनाते, सबने एक सलाह की और हड़ताल कर दी। अब साधु लोग खाएचा तो इसी में बुआ जी आ गए, और बुआ जी एक महात्मा से बोलना नहीं, तो उनको जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले देखो सब रसोइयों को आज ठंडाई बना के पहले अभी खिलाओ ठंडाई, है ना। वो रात के सामने रहते रहते गर्मी चढ़ जाती है दिमाग में, इसलिए गुस्सा आता है, है ना। ये स्त्रियों को ज्यादा गुस्सा इसीलिए आता है कि एक तो रसोई बना रहे और खाने के लिए आके बैठे, मौज से खाने के लिए बैठे तो बोले इसमें नमक ही कम है, जरा बना के दिखा तो दो, है ना। शुगर शुगर निकालने के लिए दूध चाहे तो आ जाए, है ना। तो ये देखो, एक बात तो ये है कि पानी पियो, एक गिलास पानी पियो, एक गिलास पानी पियो, भगवान का नाम लो। हमारे एक शेष आया, उसने हमको पूछा कि महाराज हमको बहुत गुस्सा आता है, अभी नहीं है तो मैंने कहा तुम अपने ऊपर माना करो कि जब एक बार गुस्सा आएगा तो हम 10 रुपया नौकर से देंगे। अब वो महाराज कुछ दिन को बिल्कुल चला गुस्सा आवे और 10 रुपया नौकर को दे, नौकर ऐसे परिच गए दिन भर में 4 दफे गुस्सा दिला दे कि हम लोगों को तो 10-10 रुपए मिलेंगे। यही की बात है ना, मुंबई की। मुंबई में मैं हर्ष नहीं आता हूँ, मुंबई में तो मैं सन 35-36 में पहले आया था, सिंघानिया बाड़ी में ठहरा था। तो अब तो उस बात को 35-36 वर्ष हो गए। यहाँ एक बार 14 दिन को बिल्कुल हमको जैसे गुप्त रूप से एक हजार बनाना पड़ा, जब जोशी जी को मालूम हुआ मगननाथ जोशी यहाँ होंगे तो वो गए थे हमको मिलने के लिए, और किसी को मालूम नहीं था, यही रहा 14 दिन गुप्त रूप से। तो ये बात है। अच्छा, आप अपने ऊपर आप जुर्माना कर देंगे तो जुर्माना ऐसा मत कीजिए, हम आपको बहुत बढ़िया बताते हैं, खाना मत छोड़ना हो, है ना। गुस्सा वाले को भोजन तो कुछ न कुछ रोज करना चाहिए, बल्कि सहज ये किसी पर्स में रखनी चाहिए, है ना, पॉकेट में रखनी चाहिए, और जब गुस्सा आने लगे तो दो घूट खाद अपनी जीत करवा लिया, है ना। और नारायण जब जुर्माना ये रखो कि हम एक हफ्ता चाय नहीं पिएंगे, एक हफ्ता दूध नहीं पिएंगे, चाय न पीते हो दूध पीते हो, एक बार गुस्सा आएगा तो एक हफ्ता दूध नहीं पिएंगे, है ना, ऐसा कर लो, एक हफ्ता नमक नहीं खाएंगे, ऐसा कर लो, खाओ तू लेकिन बिना नमक का भी स्वाद लो और बिना शक्कर का भी स्वाद लो, तो देखो आपका गुस्सा जो है वो उतर जाएगा। जिस समय गुस्सा आने वाला होगा और शक्कर की याद आवेगी तो जीभ पर पानी आ जाएगा, है ना, गुस्सा ही उतर जाएगा, गुस्सा ही उतर जाएगा। और जिस समय आपको गुस्सा आवे, आपके घर में अगर बड़ा आईना हो, शीशा हो, उसके सामने जाके खड़े होंगे और जरा गौर से देखिए कि आपकी भौं कैसी चढ़ गई है और आंख कैसी लाल हो गई है और होंठ कैसे कंपना गए हैं। अगर रोज रोज आप ऐसा करेंगी तो चेहरा काला पड़ जाएगा, हो बिल्कुल, ये गुस्से की जो लाली चेहरे पर आती है वो बाद में चेहरे को काला बना देती है, है ना। तब फिर ड्यूटी हाउस में जाने पर भी आपका चेहरा नहीं सुधर सकता है ना। ये रोज रोज का जो गुस्सा है वो चेहरे को काला बना देता है, इसके लिए भी और ऐसा प्रायश्चित रखना चाहिए, उतनी दूर पैदल चलेंगे, उस देवता का दर्शन करेंगे, उतनी माला जपेंगे, एक ये सीता देखने वाले में छपरा है तो आपको सावधान कर देते हैं। वो क्या है, आपको गुस्सा आ रहा हो तो जाके सीता देखना है ना, और अपने चेहरे में जो खराबी आ रही है उस पर गौर करना, आपका गुस्सा उतर जाएगा। लेकिन किसी दूसरे को आ रहा हो, आपकी सास को आ रहा हो है ना, आपके पति को आ रहा हो, पत्नी को आ रहा हो है ना, और उसको ले जाके सीता दिखावेंगे तो वो सीता लेके मार देगा, पटक देगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए भी सीता दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को दिखाना चाहिए। तो ये सब देखिए, हम आपको किसी किसी दिन बताएंगे कि क्रोध पर, क्रोध के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, काम के साथ कैसा हो, लोग के साथ कैसा हो, मोह के साथ कैसा हो। हम कहते हैं यदि आप ईमानदारी से लोग छोड़ना चाहते हैं, हम ऐसा नुस्खा बता सकते हैं कि लोग आपका छूट जाए, लेकिन हम जानते हैं वो दवा थोड़ी करेंगे, करियाता, हाँ वो चिरायता है, वो करियाता है, वो पित्त पापड़ा है, वो पुलेन की बिना सुगर की छूट सकता है। तो नारायण इस तरह से दैवी संपदा लेकर जब हम व्यवहार में उतरेंगे तो स्वयं सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। देखो बच्चे भाई, उसका धर्म है मनुष्य, मैंने वो ऐसा कोई काम न करे जो उसको मनुष्य से क्रोध हिंसा क्रोध ये सब कशित्व के भगनावशेष है, खड़ा जो पूर्व जन्म में पशुता के संस्कार पड़े हुए हैं उसका कौन